शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। कभी जान पे खेल के भी जग में कसमों को निभाया जाता था, कभी जान पे खेल के भी जग में कसमों को निभाया जाता था। जब वादे भुलाने से पहले खुद को ही बुलाया जाता था। अब कसमें कितनी झूठी हैं और वादे कितने सस्ते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले बसते हैं। अजीब प्यार सौदा दिलों का है जो ये व्यापारी क्या जाने, अजीब प्यार सौदा दिलों का है जो ये व्यापारी क्या जाने। ये प्यार तो अपनी पूजा है दौलत के पुजारी अपनी हर बात छुपाते हैं, दीवानों के चिकरे कसते हैं, जो प्यार को खेल समझते हैं और तोड़ के दिल को हंसते हैं। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल।